Audycja Polskiego Radia. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Mysłowic, jak co tydzień otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na 2 godziny muzyki z polskich płyt. Starszych, nowych i tych najnowszych też. Od takiej właśnie zaczynamy. Yo na ngi nan sumbe jun mangi fogoni yara bulmani ngor bulmani belle yangi ne yow dille noy bulmani yow sandaga bulmani mane kermeloy dakaro tuti wul tuti wul tuti wul tuti wul tuti wul wa wa Tok mangi lay xala Fuma tok suma xel ngi di yow ci yow ci yow ci yow ci yow ci yow ci yow ci yow ci yow ci yow Tan qabile togal fi Ajara tu togal fi Bulma sare mani yow mi yow mi yow mi Yangi Głos, który nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym. Mamadou Diouf na nowej płycie Tria. Tria, które nazywa się Fumanek. Tak, właśnie tak się nazywa. Fumanek. Na trio złożone z legend. Już sam Mamadou Diouf jest legendą przecież. Od ponad 30 lat mieszka w Polsce. Przyjechał z Senegalu na studia. No i tak został. Już tutaj z nami, na dobre i na złe. Włodzimierz Kiniorski. No wystarczy, jak wymienię, tylko Free Cooperation, Young Power, Tiebreak, Trybunie Tutki czy Twinkle Brothers. No i także Tadeusz Sudnik, grający tutaj na syntezatorach cyfrowych i analogowych. Legenda polskiej muzyki elektronicznej. Tomasz Tańko, Adam Pierończyk, Apostoli Santimos czy Andrzej Przybielski. To tylko kilka nazwisk tych wielkich postaci polskiej muzyki, nie tylko jazzowej, z którymi Tadeusz Sudnik miał zaszczyt i przyjemność współpracować. A my mamy przyjemność posłuchania tej płyty, tak się ona zaczyna, Rendezvous. Składa się z 8 utworów, no i każdy jest taki dość, no właściwie tylko 2 są, mają tak zwane radiowe czasy, 4,5 i 3,5. A reszta to są takie właśnie długie opowieści przez Mamadou Diouf'a, wyśpiewane i przez Włodzimierza Kiniorskiego i Tadeusza Sudnika zagrane. Chociaż Mamadou też gra tutaj na tej płycie na djembe i tamie. takich to instrumentach. Fumanek, tak się nazywa zespół. Fumanek, taki jest tytuł płyty, która ukazała się dokładnie tydzień temu, a dziś po raz pierwszy brzmi w audycji Teraz Polskie w Trójce. Jeszcze dwa utwory przed nami. Yeah. jej, jej, jej, jej, jej, jej, jej, w mene kman mi, man mi, ała. Jej, jej, jej, jej, jej, jej, man mi, w mene ka smuwaj. Jej, jej, jej, w mene ka smuwaj, wan mu, ma kumane smuwaj, yo, ila. Man gi dem bakore lim, kis metina, mungi daw yaram, lu mungi daw yaram, el magis fofu metina, smuwaj, mane, mane, hey, mane, metina, smuwaj, mane, mane, hey, mane, metina, smuwaj, mane, kore metina, kore smuwaj, mungi di, erongo yudu, Yeah. cerisiers enclos, contemplant les surplos, des visages et caves, consolent une vie d'esclave. En un temps plus vieux, les enfants derrière les vieux, au regard de méfiance, dans la boue traînent en silence. Jeje Humade i Lat Dior Diop. To są tytuły kolejnych utworów z tej płyty. Mamadou Kinior Sudnik, czyli Mamadou Diouf, Włodzimierz Kiniorski i Tadeusz Sudnik. Zespół powstał w 2002 roku, jak czytam na okładce. Grupa koncertowała m.in. na festiwalach Izabel Jada w Puławach, Etniczne Inspiracje w Warszawie, a także na festiwalach jazzowych. Easy Jazz Festival w Żorach, Jazz Blanc w Elblągu, Odnowa Jazz Festival w Toruniu, także Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Oraz w 2002 roku w Amfiteatrze w Toruniu i Teatrze Małym w Warszawie, gdzie powstały zamieszczone na płycie zdjęcia. Jak słychać z choćby tego zestawu festiwalowego, to jest zespół, który się nie zamyka na gatunki, nie ogranicza się w jednym gatunku muzycznym. Mamadou Diouf, Włodzimierz Kiniorski i Tadeusz Sudnik. Zespół nazywa się Fumanek, tak, Fumanek, płyta również taki nosi tytuł. Następny album zatytułowany jest Ganga. Ganga to święta rzeka, w której łączą się różne muzyczne nurty, by poprowadzić słuchaczy ku nirwanie. Antoni Gralak jest autorem muzyki na tej płycie. Zespół nazywa się po prostu Gralak, a występują obok Antoniego także tutaj Babl na tabli, Raj Kumar Verma gra na sitarze, Tayagi Mohanli Shanai i Zbigniew Uhuru Brysiak na instrumentach perkusyjnych. Podobnie jak na płycie zespołu Fumanek, jest tutaj także 8 kompozycji na tym albumie zespołu Gralak. No, takie dzisiaj dźwięki nam się mieszczą w audycji Teraz Polskie. Tak, nazwa adekwatna jak najbardziej do zawartości. Teraz Polskie, proszę Państwa. Trzecia płyta dzisiaj w audycji. To jest taka oto historia, że jakieś 2 godziny temu pewnie gdzieś tak ten koncert na 20. Bielskiej Zadymce Jazzowej powinien się już zakończyć. Chociaż różnie to bywa z tymi koncertami jazzowymi.